rasa sepi yang kini kehangatan di dalam hati telah punah tiada sisa. Bunga mawar yang kau berikan yang terasa sepi dalam hati, kehangatan.